Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Vi kaster de store skibe i søen og går all in på shippingindustrien i dag. Dagens regnskab fra AP Møller Mærsk skal vi selvfølgelig omkring, men også i lidt bredere forstand, ja, der skal vi altså se på industrien med vanligt konstruktivt kritiske øjne. Jeg har mandet op her i studiet til netop den snak. Peter Sand, godmorgen og velkommen til dig. Du er chef shipping analytiker hos BIMCO, verdens største internationale shipping brancheorganisation. I har 2.000 medlemmer, for eksempel rederier og mæglere, agenter og alt muligt andet i mere end 120 lande. Jeg forestiller mig, at der er en del rejsedage for sådan en mand som dig i sådan et job. Hvordan holder du ellers fingeren på pulsen, Peter, om hvad der sker i din branche? Jeg er heldigvis en meget nysgerrig natur, så på den måde så er jeg lidt økonom og uddannelse og interesseret i verden som helhed, så det her med at komme rundt både og møde vores medlemmer på verdensplan i Japan og Kina i næste uge er jo bare fantastisk, og når vi lige har en ny rapport ude her, der ligesom sætter vores nye, kan man sige, markedsperspektiv i relief, og de forventninger, vi har både til den korte og lidt længere bane, så er det bare en fornøjelse også at komme ud og diskutere det med dig og dine lyttere. Så I laver altså alverdens rapporter, som I sender rundt i verden. Er det noget, vi andre kan gå ind og kigge på, eller er det kun til jeres medlemmer? Ej, det er faktisk så heldigt, så lige præcis det, vi helt personligt laver, eller kan man sige, det, som vi laver i BIMCOs markedsanalyseteam, er faktisk åbent til alle, så hvis de går ind på bimco.org, så kan de faktisk finde nogle af de rapporter, vi også kommer til at tale om i dag, og vi fokuserer på, som du nok har fortalt, tror jeg også, verdensøkonomien. Hvordan er det lige, at det hele drejer rundt, handelskrig eller dæmninger, der bryder sammen i Brasilien, og hvad betyder det så for shipping i sidste ende? Det er sådan set det hele drejer sig. Og som verdens største brancheorganisation, så forestiller mig, at der er mange, der lytter, når I siger noget. En af dem, der lytter, er jeg sikker på, det er dig, Lars Svendsen. Godmorgen og velkommen til dig også. Det vil jeg så må jo endnu være. Vi laver ærlig radio. Jeg vil sige, der er faktisk grænser for mange af BIMCOs skrifter, jeg nu har læst. Men trods alt. Der er room for improvement. Ja, det er der. Ingen tvivl det. Men vi har jo hele tiden, altså det er også det der informations forstoppelse, ikke? Det er jo congestion i skibsbrug, men det er jo faktisk et problem jo, fordi altså, hvad skal du lægge væk, og hvad skal du følge med i, ikke? Og hvad hedder det, vi prøver jo også at være så meget op på beatet, uden at man skal lade sig forvirre af det. Det er altid faren, hvis du kigger for meget på sidste uges slutninger af skibet. Det sidder jeg faktisk også og kigger lidt på en gang med dem. Ret tit, fordi det er sådan en nysgerrighed, ligesom du siger. Det er din interesse. Det er jo det der spotmarked, ikke? Yes. Det er ligesom aktiemarked, det er jo også spotmarked. Mm. Men der er jo nogle gange, man kan glemme den lange, og det er jo det, som BIMCO gør. Altså, fordi du kan jo ikke, altså, det lange syn på markedet, ikke? Fordi du kan, han kan jo ikke lave en rapport i en måned, og siger, nu går det helt op, og så næste måned siger, ej, du er jo, nu går det ned, så kommer en ny skrift, ikke? Det kan han jo ikke. Man er nødt til at have sådan en anden. Man har vel nok et blik for, hvad der sker på den lange bane også. Har du ikke det, Peter Sand? Altså det, som jeg i hvert fald også forsøger at undervise til de danske shipping trainees, der er under, kan man sige, uddannelse, og jeg taler med jævnligt, at det er kunsten at se igennem den her storm af informationer, som er mere eller mindre relevante, og så finde ud af, hvad er det faktisk, der underliggende virkelig driver markedet. Fordi man kan meget let, som Lav også siger her, blive forvirret på daglig basis og tro, at markedet bryder sammen, eller det går meget, meget højt dagen efter. Hvis man glemmer lidt, hvad er det egentlig, der underliggende driver, og finder ud af, hvad er det for nogle kilder, som reelt set er troværdige mere end måske ønsketænkningstweets, så har man lidt blik for de længere bølger. Det er måske i sig selv en industri, det der med at hjælpe folk med at se igennem hele den her flom af informationer. Det er kunsten bag, tror jeg, tænker, der de røde linjer potentiale i analyser, som der også det er blevet et stort problem, fordi der er jo så meget vanvittig støj, og der er nogen, der også prøver på at tale deres egen bog. På aktiemarkedet har vi det udbredt, ikke? Så kommer der en, der siger, at Veloxys er fantastisk, ikke? Og så er det næsten, når han har solgt det, så dagen efter, så er det rent møg. Og så, altså, der er også folk, der taler deres egen bog, ikke? Det er jo sådan en slags lobbyisme på meget personlig plan. Nå, Lars Svendsen, lad os hoppe til dagens store og meget vigtige regnskab fra AP Møller Mærsk. Ja. Hold nu op, en kenhæs, den allerede har fået den aktie. Ja, har fået 7,5 ned, og koster 8.600 for B'eren. Og det er jo nok lidt, fordi de både har kommet ud med sådan, at de egentlig, hvis man kigger på det, man kalder for det kontinuerede, altså hvad de tjener uden af sidste år, hvor olien blev solgt fra, ikke? Så er de faktisk underskud på $150 millioner, og det er jo temmelig det er ringe, altså det er nul, det her, det du kalder for nulresultat, ikke? Mm-hmm. Og de har jo sådan noget blød guidance, altså deres budget, kunne man kalde det for, ikke? Fremad, hvor de siger, at de kommer til at tjene, så vil jeg kunne forstå det, cirka 1 milliard mere i dollar, og det er jo selvfølgelig mange penge, men i brutto cashflow-beløbet før afskrivninger og andre, ikke? Men det er jo ikke noget super duper det her, vel? Nej, det kan man ikke sige. Nej, jeg sad jo sådan, jeg skår sådan og har sådan nogen, der siger, at hvis det kommer ud med noget, som er en god præstation i et hårdt marked, så er det, at de kunne præstere et overskud i 2018 på 2 milliarder dollar, sådan omkring 10 milliarder danske kroner. Men det ser der altså heller ikke ud til at komme, så der er ingen grund til at skynde sig ind i AP Møller. Det er der desværre ikke. Det kan man ikke kalde dem oppe bakke i skibsfart, fordi der er jo ikke nogen bakker der. Men, du vil holde fingrene væk, Claus Svendsen, kan jeg høre. Men det var de, og udbytte er også det samme. Så. Og så er der jo altså nyheden selvfølgelig også om Maersk Drilling, som altså går på børsen 4. april, er det meldt ud, Claus Svendsen. Når man så kommer til at få sådan en drilling-aktie i hånden, som AP Møller-aktionærer, skal man så bare af med den, eller hvad? Nej, fordi den bliver nok ikke videre meget værd, jo, fordi det er jo håbløst marked. Vi kan jo kigge på, hvis folk interesserer sig for den del, kan de jo kigge på C-Drill i Norge. Det er jo den mest almindelige boreaktie, vi har med at gøre i Danmark. Så nej, men det er jo lidt for at gøre rederiet rent. Altså, skal være, kun være container og transport længere ud. Ikke? De har jo taget ordet, det var jo skægt forleden dag. De har taget Line væk nu. Nu er det bare Mærsk. Det hedder ikke Mærsk Line. Nej. Nogle gange hedder det jo Mærsk Sealand og så videre. Nu er det bare Mærsk. Hvad er det et signal om i dit hoved, Hr. Svendsen? Det er, at de vil levere en vare gennem hele vejen. Måske ikke helt frem til din dør, men til en fabrik eller en nærhal. Frem, altså de går længere, vel længere ud, ikke? De går hele vejen, hvor skibsfart så bliver hovedelementet, ikke? Og det som det hele bygger op om, ikke? Er, i virkeligheden, i Stillevejen er noget af det her, der sker, det er lidt det samme som med DFDS i helt tilbage, da de begyndte, de kaldte det for dør-til-dør-transport, ikke? Så solgte de det jo til DSV i, jeg tror det, over 2000, og så er det bygget op igen, nu hedder det logistics, men de er egentlig gået til bygge op igen, så de ligesom får hele kæden, og ikke bare er et rederi. Så det er det handler om, men det er jo noget, der tager lang tid, ikke? Og det er jo noget, hvor du ikke... Den sidste del derude er meget dyr i omkostninger, og svær at styre. For det kræver så stort et net og struktur, at folk ikke går og lopper den på lageret, og alt det der. Og det skal jo, alting skal jo frem til det slutpunktet. Det er lettere at drive. De har 600 skibe i Mærsk Line, ikke? Men det er jo mange, men det er der til overskue, men hvis du også har helt derude, hvor du har, hvad hedder det, måske 30.000 mennesker, der skulle drive et eller andet ud i, hvis de kom ligesom Federal Express, og det kommer de aldrig til formentlig, men det er altså, det er svært at styre. Mm. Men det er ambitionen. Okay. Mærsk, vi kommer til en lagerhal nær dig, Claus Svendsen, så vidt dagens regnskab. Så kommer der altså en drone og tager dig og sender hen til dig. Det bliver fantastisk. Jeg kan se fremtiden så tydeligt for mig, hr. Svendsen. Ja. En aktie, som altså falder over 7% her til morgen. AP Møller Mærsk ude med regnskab, Claus Svendsen. Og Peter Sand, vi skal meget mere omkring også containermarkedet. Vi skal høre, hvordan det står til med det, Peter, og det ved du selvfølgelig en masse om. Men inden vi når dertil, Lav, så lad os også lige kommentere Genmaps regnskab, som kom i går. Det var jo et regnskab, der så sådan set bedre ud end ventet. Og det er jo lidt sjovt, fordi Genmap, der er jo ikke så mange nyheder, som kan komme ud i sådan et regnskab, fordi vi jo har de fleste tal fra Johnson & Johnson-regnskaber og fra alle mulige andre steder, så det er jo ikke sådan den store overraskelse. Alligevel, så er det sådan set pænere ud, og investorerne, hvordan tager de egentlig imod det her regnskab, som altså brillerede både på omsætning og indtjeningen? Ja, vi stiger jo 7,5% er det til nu, og vi har dermed passeret 1.000-stregen, det er 1.084. Og det er jo en aktie, jeg ikke har haft med at gøre. Jeg har ikke haft med at gøre, siden den kostede kurs 100, så koster 1.084. Ved du hvad, dengang, jeg har sådan en god historie om, hvordan, og det viser noget, at aktier kan blive til noget, og jeg tjente ikke pengene, men jeg kan ærge mig over det i dag. Jeg havde købt det, da den var i 27, den kom ud på 240, så var den tur op 400, så røg den ned, helt ned, og så videre. Den havde 70 kroner på det her tidspunkt, der var der gået 3 år, tror jeg. Der havde den 70 kroner cash liggende per aktie, ikke? Jeg købte den til kurs 27, for den røg ned, og jeg sagde, nu må den her jo vinde, ikke? Det gjorde den, ikke? Så købte en position til på 23. Jeg købte 2.000 første gang. Det var altså 50.000 kroner. Købte 2.000 til på 23, ikke? Og gennemsnitskurs 25. Og så stoppede den dernede. Det stoppede jeg 10 øre lavere eller sådan noget. Men det var faktisk... Jeg kunne godt være, at den var gået i 17. Det ved jeg ikke. Det gjorde den ikke. Så kan lige bagne den, så kom i 38 solgte dem. Jeg havde 4.000 styk, som jeg tjente 50% i løbet af en måned. Jeg synes, det var... Hvis jeg havde haft dem, ikke? Mm-hmm. Så havde jeg i dag haft 1.000 og hvad hedder det, 60 point mere på 4.000 styk. Det er 4,2 millioner kroner. Ja. Hvis jeg havde beholdt det der, og det var ikke andet end, hvad var det blevet til 100.000 kroner investeret der? Det viser jo noget om, hvor fantastisk... Nå, men det viser noget om, for det første, hvor kortsigt du er nede i et hul, ikke? Hvor noget virkelig er smadret, og så bum. Vi var nede 10% af børsen, udbudskursen, ikke? Og så røg det op. Det samme er jo sket i Pandora, sådan jo så fisk af igen. Den var jo også nede i 37 og gik op i lige over 1.000, og koster 200 og 300 nu, ikke? Men det viser noget om, du kan godt komme til at tjene voldsomt mange penge. Ja. Jeg gjorde det. Nej, hvis jeg havde haft 50 øre bare for hver vis og vis historie, jeg har hørt på det her børsmarked, så havde jeg været millionær. Sådan, du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har besøg af Peter Sand fra BIMCO, og Lars Svendsen er også med os i studiet. Vi taler shipping hele timen, og du kan selvfølgelig også være med. Du kan stille spørgsmål og komme med dine kommentarer ind på sms'en, som altid. Nummeret er 42 600 24/7. Vi livestreamer også på Facebook, og der er du også velkommen til at blande dig i debatten, der foregår der. I plejer at være rigtig gode til også at hjælpe hinanden derinde på Facebook, så keep up the good work. Men spørgsmål og kommentarer her til studiet, meget gerne ind på sms'en 42 600 24/7. Således er vi klar til at gå i gang med dagens egentlige emne, som jo handler om shipping, Peter Sand. Og du er jo chefanalytiker ude hos BIMCO. Dit arbejde går sådan set ud på at sidde og analysere ind i den her branche dag ud og dag ind. Og man kan jo ikke bare sådan sige shipping, man er nødt til måske at dele det op i nogle forskellige områder. Jeg kunne godt tænke mig, nu vi lige har talt om Mærskes regnskab, at vi lige starter med container shipping selskaberne. Hvordan er markedsklimaet egentlig på det område? Container shipping har vi sat lidt en overskrift på her for 2019, som hedder, at der er mange usikkerhedsmomenter på den korte bane, som vil påvirke hele året. Og nogle af de, kan man sige, væsentlige usikkerhedsmomenter, ved jeg også blev talsat den anden dag, også i danske medier omkring det her svovlforbud, der ligger i 2020, vil også containerrederierne på verdensplan være i stand til at sende ekstra regningen videre til kunderne. Og det er sådan set det hele drejer sig om i 2019. Hvis man ikke koncentrerer sig om ret meget andet, så er det det. Og nogle af forhandlingerne, særligt på det, vi kalder for Transpacific, altså containertransport på Stillehavet, primært fra Fjernøsten ind til USA, handelskrig eller ej, så er det nogle af de kontraktforhandlinger, der starter allerede her i starten af marts, som vi vil holde ret meget øje med for det hele. Det hele kunsten i at forblive mere eller mindre profitabel i containerindustri, at sørge for at få mest omkostningerne videre, fordi det er en marginbranche, det har vi set i usædvanligt mange år. Massive investeringer, meget, meget lav profit, så det er altså et spørgsmål om hele tiden at sørge for at få skubbet så meget videre som muligt. Men hvad siger rederne derude, når du er rundt omkring i verden og tale med dem, Peter? Jeg går ud fra, at de har en eller anden plan for, hvordan det her kommer til at ske? Der er helt sikkert behov for, at hvert enkelt rederi lægger sine egne planer her og håndterer den her, jeg vil bare kalde det, en massiv risikofaktor, der ligger i 2020, fordi hvis man ikke får skubbet regningen videre, jamen så er konkursrisikoen åbenlys. Det er så store penge, det drejer sig om, hvis man skal til at bruge brændstof, som er væsentligt dyrere i dag, og selv skal betale for det. Så der er forskellige måder, man kan løse det på. De letteste måder... De fleste efterhånden kender til, at man kan købe lidt dyre brændstof. Man kan også installere en form for brusebad ombord på sit skib. Er det som det, kan vaske, ja, det vasker svovlet ud af det tunge fuelolie. Mm. Og på den måde kan man købe brændstof, der er billigere, hvis man investerer lidt upfront. Så det er egentlig lidt et spørgsmål om, tror man på, at man kan skubbe hele regningen videre, eller ønsker man, kan man sige, at tage måske lidt af risikoen ud af momentet. På nogle af sine skibe kan man så installere en scrubber, og på den måde i hvert fald få adgang til billigere brændstof, som kan håndtere en del af usikkerheden også omkring omkostningerne. Og har du også blik for, Peter Sand, hvordan kunderne så kan komme til at optage den her nyhed om, at de måske skal til at betale mere? Altså, hvad er stemningen ud blandt kunderne? Er de overhovedet villige til at betale mere, eller er der et eller andet form for pres, som gør, at man bare kan ændre på prisen? Der er selvfølgelig hele tiden nogen, der prøver at stikke fingrene i vejret og få en fornemmelse af, hvor vi er på vej hen. Der er ingen tvivl om, at de store, det vi kalder for shippers eller afskibere, dem der reelt set ejer lasterne, de er godt klar over, at det her kommer til at ske, og de er også godt klar over, at rederierne ønsker at placere regningen hos dem. De er til gengæld relativt utilfredse med den måde, det er sket på indtil nu. For det her, som vi kender traditionelt som Bunker Adjustment Factor, eller BAF, som er en form for faktor, der ligesom skal sende det store usikkerhedsmoment i enhver transport over til kunden, altså brændstofprisen. Den er under revision i øjeblikket fra noget, vi kendte tidligere, til noget, der skal håndtere 2020. Og det der diskussionerne virkelig står i øjeblikket mellem de store rederier på den ene side og de store kunder på den anden side, fordi de vil gerne vide, hvad det er, de betaler for, hvorimod linerne, altså rederierne, måske ikke kommer med den, i hvert fald, åbenlyse information, som kunderne synes, de har behov for i den sammenhæng. Mm. Det jeg bare siger nu for sjov skyld nu her. Vi har i Møllers regnskab lige Dukvask, han har i Mærsk linesystemet der. Haft 19% af kost er sidste år olieudgifter. Det var noget med 11,8 millioner tons, og så næsten 1 million tons om måneden futter han af. Og det er, så vidt jeg forstår det, kun i på skibene, ikke container, altså på land, hvad de bruger. Så det er jo en voldsom kostkomponent, og den svinger meget, men det er jo lykkedes for, det sjove har jo været, at et af de positive eksempler på alt det her, endt lykkeligt indtil videre, det er jo DFDS, men det er jo også, fordi de har så meget kontrol over deres ruter, der er ikke så stor konkurrence med, at de har faktisk lykkedes dem at få sådan et system, hvor kunderne, fordi olieprisen har også svinget ikke, op og ned, at de har jo haft en aftale, man siger, sådan er vilkårene. Hvis olieprisen går op, så får I regning, og du kan sige, hvis de, deres alternativ er at køre med en lastbil, som i øvrigt har 0,05% svovl i olien, og ikke 0,5, som skibene får nu, i stedet for 3,5, ikke? Så hvad hedder det, har de jo også den samme, de vil jo blive ramt af udgiften alligevel, men det er rent faktisk lykkedes til FDS, og det har jo været til stor gavn for dem, ellers har de jo haft mange problemer med at få alt det der, altså lease og lags, bare det. Du kan jo nu have smidt 100 millioner ud af vinduet, inden du har fået reguleret dine salgspriser. Nå, hvis du kigger specifikt på DFDS-netværk, ja, så ligger det jo primært inde i det, vi allerede har, som strammere af emissionskontrolområdet. De ligger faktisk inde på 0,1, som kan sige. Der er priserne, kan man sige, endnu højere. Det, der sker i 2020, er, at man på verdensplan, uden for de her små stramme zoner, som er 0,1, kommer til at være 0,5. Men det er klart, så der er en forskel mest af alt, uden for de allerede etablerede zoner, som selskabet der Det er nord for kanalen. Situationen er stadig den samme. Det er et spørgsmål om, at kunderne bliver nødt til at tage en del af omkostningerne ombord. Ja. Ellers så kommer vi til at sige, at det har vi også været åben om i vores industri her, at hvis en industri som container for eksempel ikke formår at skubbe en strækkelig del af regningen videre, måske fordi, at markederne fundamentalt set bare er dårlige, jamen så kan det betyde direkte konkurser. Vil det så efterfølgende betyde, at skibene vil blive skrottet? Der er det vores analyse, at det er højst usandsynligt, at skibene nødvendigvis bliver skrottet, bare fordi, at der er nogle selskaber, der går konkurs. Det er mere naturligt og sandsynligt, at de skib bliver gensolgt i markedet, og så får en ny ejer med en ny omkostningsstruktur. Men Peter Sand, så lad mig lige holde fast i noget, du sagde der. Er markedet sådan overordnet set dårligt? 2018 kunne have blevet bedre, end det reelt set blev. Vi fik igen bevist, at en høj flådevækst er skidt for et marked, der er under pres. Container shipping industrien fik ikke helt skrottet så mange skibe, som heller ikke vi forsagde. Vi var i den lave ende af vores, kan man sige, hvad man har estimater på skrotning, men end ikke vores estimat var lavt nok. Og det betød jo, at flåden sidste år på verdensplan steg tæt på 6%. Og når vi har en flådevækst højere end efterspørgselsvæksten, som lå omkring 4, men så går det den forkerte vej. Og den forbedring fik vi ikke i 2018. Hvis vi så kigger frem mod 2019, så er der forhåbning om, at i hvert fald vores estimater tyder på, at flådevæksten vil blive lavere end efterspørgselsvæksten i år. Og det er jo lige præcis ned i kan man sige, i maskinrummet for de forhandlinger om at skubbe omkostningerne videre, hvis man kan forbedre markedet, at man reelt set kan få skubbet fragtraterne op, samtidig med, at man så også kan få skubbet nogle flere omkostninger videre. Er der håb for det at skubbe fragtrater op? For jeg ser sådan flere gange, synes jeg, nyheder om, at nu er den og den gået sammen, og nu er man blevet enige om i et eller andet samspil om, at nu skal fragtraterne op, og så holder det sådan nogenlunde 14 dage eller et eller andet, så ryger de ned igen. Det vi har set her på den helt korte bane har jo faktisk været, at kinesisk nytår er noget, der påvirker alle shipping-segmenter, og det er typisk her i starten af februar, hvor at der i den grad også på container bliver afskibet væsentligt færre bokse ud af Fjernøsten, simpelthen fordi det er en af de helt store ferieperioder. Måden containerindustrien har håndteret det på den her gang, har de vist tidligere også, det er simpelthen trukket skibe ud af de forskellige cirkulationer for simpelthen at hæve kan man sige, lasten på de skibe, der så er inde. Og det er klart noget, afskiberne ikke synes om. Men det er en måde, som man bare bliver nødt til at håndtere den overkapacitet, som der er i industrien, og som vi sådan set har fundet en ny måde at håndtere på, siden verden faldt fra hinanden tilbage i 2009. Og det er nogle af de værktøjer, der skal fortsætte med at eksistere, altså en fornuftig, man siger, relativt lav sejlhastighed, uden for få eller for mange skibe i loopet. Og det er en konstant, kan man sige, optimering i netværk, både for det enkelte rederi, men også for de alliancer, som vi ofte hører. Okay. Du kan jo nok se på, når AP Møller kan med sine 200 milliarder indkapital komme ud med 0. Så kan du godt sige, at det er et godt marked eller et dårligt marked. Ja, det er nok et dårligt marked, ikke? Det må man sige. Man kunne sige mange ting om, men han ligger jo stadigvæk og performer bedre end de andre. Mm. Så hedder det, og han har stordriftsfordel og alt muligt. Så, og det er... Det er hårdt at være skibsreder. Ja, det er hårdt at være. Jeg vil heller ikke være skibsreder. Peter Sand, lad os lige lukke den der snak, vi havde omkring svovlreduktionen. Vi har talt om rigtig mange gange her også i Millionærklubben, at der skal til at installere scrubber. Der skal i hvert fald ske noget i den retning, så man netop kan komme til at reducere den her svovludledning i branchen. Hvor stor en ændring for branchen er det, hvis man kigger sådan på det udefra? Jeg tænker på sådan, nu kommer jeg til at tænke på det der ord disruption. Hvor meget disruption er det egentlig for sådan en branche, hvis man ser historisk set? Fordi jeg kan godt få fornemmelsen, når vi står herinde og taler om det, at det sådan fuldstændig intet er set før. Det er så voldsomt og vanvittigt inde i den der branche, men har jeg overdrevet lidt inde i mit hoved? Både ja og nej. Mm. Tricket er lidt her, at det her er ikke kun noget, der påvirker shippingbranchen. Det her, det er noget, der, kan man sige, påvirker den globale raffineringsindustri. For det er jo dem, der sådan set leverer restprodukterne, eller i hvert fald de produkter, som shippingindustrien bruger som brændstof. Og jeg kan så sige nej til disruption på den anden side, fordi man som reder reelt set ikke behøver at gøre noget andet, ligesom kende sine risici, når vi når 2020, for man kan bare købe det dyre brændstof, og så opfylder man lovens tekst derefter. Men det har så, kan man sige, nogle andre følgevirkninger. Men hvis vi lige perspektiverer det ud, så er der bare hele tiden behov for, at der bliver foretaget nye investeringer. Også vi taler om ballastvandinstalleringer, også som 50.000 skibe skal have installeret hen over de næste 5 år. Og det er noget, de skal. Så det er mere, kan man sige, den der evolution, måske ikke en revolution, men en evolution af hele flåden som sådan, hvorimod 2020 rent kostmæssigt er nok den største neutronbombe, vi har set. Men man behøver reelt set ikke at gøre noget. Man bliver ramt anyways. Jeg tror, det er, fordi jeg skibene er med at være der, men redderne, de dør. Nå, lad os hoppe lidt mere ned i detaljen i forhold til tørlastsektoren, Peter Sand. Hvis jeg lige må wrap op på container, vi nåede jo aldrig rigtig lige at få beskrevet efterspørgsels- og udbudssituationen mere end de cirka 3,4 på flådesiden. Så synes jeg nu, vi står i Europa, skal vi også være opmærksom på, at Europa siden slutningen af 2017 jo desværre er gået væsentligt ned i gear. Og vi har set relativt lav importvækst fra Fjernøsten ind til Europa over flere år snart. Og det er desværre også vores baseline for 2019, at der er en udfordring der, som selvfølgelig bliver forværret ved, at de skibe, der også bliver leveret ind til verdensflåden, ligner skibe, der helst skal ind på Fjernøsten i Europa, altså de er det, vi kalder ultra large. De er sådan en 15-20.000 tøv. Så kernen i 2019-markedet består i, at det, vi kalder for cascading, altså hvor man sender de mindre effektive skibe ned på de enkelte handelsruter videre i systemet, er det meget, meget vigtigt, at det fortsætter, for man på den måde fra industriens side hele tiden kan optimere i forhold til de markedsvilkår, der er derude. Godt, så fik vi lige den med. Tak, ja, Peter Sand. Lad os hoppe ned i tørlastsektoren. Jeg kunne godt tænke mig sådan generelt set at høre lidt sådan om sæsonudsvik inde i de her brancher. Hvordan ser det egentlig ud inden for tørlast med sæsonudsving? Sæsonerne i tørlast, hvis man skitserer dem kort og godt, så kan vi sige, at vi har 4 kvartaler, hvor at de laveste volumener bliver transporteret i første kvartal, og så stiger de hen over året. Så man har typisk sådan nogle hak, der kører derudad, og som de fleste rederier positionerer sig i forhold til, fordi der under de overordnede linjer ligger der selvfølgelig nogle kornafskibningssæsoner. Der ligger nogle behov for at transportere mere kul, når det er koldere, og der ligger også nogle behov for, at jernmalm bliver afskibet på visse tidspunkter af året, på baggrund af vejrrelaterede forhold i minerne for eksempel. Og det her, hvor både Brasilien og Australien og Kina og USA og handelskrig kommer ind i billedet og skaber et mudret billede også for Tørnæs. Mm. Noget af det, vi har holdt øje med her i Millionærklubben, det er Baltic Dry Index, vi er til taler om, og det har jo i den grad også haft det svært i 2018. Hvad foregår der, Peter? Altså januar har virkelig manglet laster, og det har været i et højere omfang end en normal sæson, kan man sige. Og det startede faktisk allerede med noget svaghed tilbage i fjerde kvartal. Nu beskrev jeg lige et klassisk år som stigende volumener hen over året. Vi så faktisk, at tredje kvartal var stærkere end fjerde kvartal sidste år. Så der var allerede noget svaghed der, og der må man så bare sige, det er Kina, der igen styrer markedet der. Særligt på kulsiden havde de nogle ting, som hvor de holdt lidt igen med at tage laster ind, og som påvirkede kulimporten ind til Kina i fjerde kvartal. Jernmalm har været, kan man sige, svagt, permanent svagt hele året, og det har også trukket markedet ned. Men på den helt korte bane og tilbage i januar måned, hvor alle manglede laster, der var det virkelig, vi har sådan den der faldende kniv, så pas på med lige at fange den, for det gik virkelig stejlt nedad. Vores take på det tidspunkt var ligesom også, altså vi skal have is i maven, vi skal kigge efter, hvor vi har den næste trædesten i vandet. Og det er faktisk den, vi kigger på lige nu. Mm. Og jeg er glad for også at kunne se, at Baltic har picket op helt, som vi egentlig kiggede lidt på den korte bane, de ville gøre, på baggrund af kornsæsonen, der starter lidt tidligere i Sydamerika i øjeblikket, som særligt giver lidt medvind på Panamax og Supermax, altså de her mellemstørrelsessegmenter, der er glad for sojabønder fra Sydamerika, og også fra USA, når det sker, og hen til Kina. Men jeg ved, at du har nævnt for mig, at der er visse problemer, når vi kigger på Brasilien. Hvad er det, at Brasilien tilfører eller ikke tilfører den her branche lige pt.? Når vi kigger Brasilien, når vi kigger tørlast, så kigger vi både sojabønder, men det du snakker om her er selvfølgelig Vale, som er en af verdens allerstørste mineselskaber, og som i den grad har haft problemer med sikkerheden omkring deres miner. Mod slutningen af januar måned kollapsede en mine med voldsomt giftigt vand, og tragisk er mindst 200 mennesker døde. Jeg tror, det er den værste mineulykke i Brasiliens historie. Hvis vi perspektiverer det ud til shipping, så har det selvfølgelig også en betydning, både på den korte bane, og vi har set Vale give force majeure, altså man aflyst nogle afskibninger, og det har selvfølgelig gjort, at de helt store Capesize-skibe har fået et ekstra nyk ned, altså de er virkelig faldet meget også, de er faktisk billigere i dagens marked, tror jeg, end Supermax, ned omkring $6,000-$7,000 om dagen. Det er tabsgivende. Kigger vi lidt på den lange bane, vi har faktisk forventninger om, at det selvfølgelig vil påvirke afskibningsmulighederne for Brasilien for i år. Usikkerheden lige i øjeblikket ligger omkring 10%, altså 40 millioner ton cirka, er afskibet malm ud af Brasilien. Og der må man bare sige, at hvis vi har 40 millioner ton, der plejer at blive transporteret fra Brasilien på den ene side af verden, over til Kina på den anden side, hvis det pludselig skal komme på en afstand, der er 2,5 gange så kort, så betyder det altså helt isoleret set, at 34 Capesize-skibe mindre er der behov for i markedet. Mm. Og vi kigger på i hvert fald en orderbog, der leverer cirka 50, det vi kalder for Very Large Ore Carriers, og det er altså skib, der er større end sådan 180.000 tons Capesize. Det er typisk 250.000 tons, 300.000 tons, og de er tørstige efter last. Man har et helt begreb, en Valmax. Ja, ja. Det er 100.000 tons. Jamen, de havde sådan en, der... Det er en lille røvehistorie, det var. Det er ikke en val, men en vale. Ja, ja, vale. De havde sådan en... De er bygget i Kina, fordi det er jo sådan også, de bytter dem, der er kunden, og så videre, så bygger de på de der skib. Eller. Så havde de en, der var ligesom lidt hul i et af lastrummene. Den lå på et værft i flere måneder. De kunne ikke finde hullet, fordi den var så kæmpestor. Og der strømmede vand ind. Det var helt utroligt, fordi det er... Altså, det er simpelthen en monster. Mm. Der kommer endnu i år. Ja. Og de er alle sammen sat til at sejle Brasilien, Kina. Okay. Er afstanden der 2,5 gang? Er det forholdet Brasilien i forhold til den anden? Ja. Har det hjulpet, at den nye Panama-kanal er kommet? Nej. Det har det ikke gjort på dem. Nej, du transporterer ikke mellem gennem Panama-kanal. Jo, men med Suezmax, Capesize kan du godt gå igennem nu. Du transporterer Primært containerskibe. Ja, ja, men container så de har fået en ny kanal, kan de andre jo godt gå igennem nu. Jamen, det gør de ikke. Det gør de ikke? Nej. Nå. Peter Sand... Så må afgiften være for høj. Det er faktisk sådan, de heller ikke kan gå igennem de store, for den nye udvidede Panama-kanal tager kun 49 meter i bredden, ja. Hvorimod en klassisk Cape Size, en Varlemax for eksempel, som du beskriver det, den har 59 meter i bredden, så den kan simpelthen ikke gå igennem. Uanset hvor hurtigt man sejler... Nu lyder I som sådan, der står og sammenligner størrelser. En Cape Size kan jo godt gå igennem. Den kan da godt gå igennem. Den er jo ikke mere end 45 meter bred. Det er ikke en attraktiv rute. Det koster cirka $400,000 at sende den igennem den ene vej. Nå. Så i forhold til de fragrater, vi lige beskrev, omkring $7,000 om dagen. Ja, ja det er 50 dage. Ja, en ting er, hvordan det går i forhold til blandt andet sådan nogle meget, meget uheldige forhold, som for eksempel Brasilien-sagen, du nævner her, Peter Sand. Noget andet er jo altså den her handelskrig, som er verserende, og som på en eller anden måde bare lægger sig som en sort sky ud over alt, hvad der foregår i den her verden i forhold til handel. Hvor meget betyder det for tørlastbranchen? Det er et risikomoment, som vi helst havde lavet foruden. Ingen tvivl om det. Kigger vi lidt på den her deadline, som nu er endnu et damoklessværd, der hænger over det meste af verden, og også tørlastindustrien 1. marts, så er det vores forventning, at der ikke vil være nogen afklaring, men vi håber, at der vil være i hvert fald en udskydelse. Men vi skal også bare huske på, at det her med en våbenhvile i en handelskrig, det er ikke nødvendigvis noget positivt signal. Vi er nået et niveau i en handelskrig, der bare er rigtig, rigtig svært at komme ud af hurtigt. Men hvis vi forestiller os, at det her sådan set bare er et første skridt ud i, at nogle stormagter kommer til at netop kæmpe om magten igennem, måske 20 år frem i tiden. Hvordan kommer det til at ændre den branche, som du kigger på? Jamen, så kommer vi til at se nogle ændrede handelsmønstre, mest af alt mellem de lande, der så vælger at handle mere med hinanden, kontra de lande, der vælger at handle mindre med hinanden. Og hvis vi for et øjeblik holder fokus på hvad der er sket, netop på sojabønder, som er en af de kommuniteter, der har været højt profileret her i det forgangne år, så har man set, at Brasilien, der ligesom er den allerstørste eksportør af sojabønder, primært ind til Kina, fordi nu taler vi Kina igen her, men det er der alt muligt grund til, fordi hvis man kigger på sojabønnehandel på verdensplan, så har den ikke flyttet sig ud af flækken de sidste 50 år, hvis man tager Kina ud af ligningen. Tager man så Kina ind, så gør det hele forskellen. Og de har så taget bønner fra Nordamerika, primært fra USA, og Brasilien i et langt stykke hen ad vejen. Da handelskrigen så virkelig brød ud sidste år, så var sojabønner en af dem, der tog hovedrollerne, og kineserne har stort set ikke taget en bønne fra Nordamerika siden da. Uanset hvilke tweets, der er kommet ud. Okay. Du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Jeg er besøg af Peter Sand, chef shippinganalytiker fra Bimco, og Lars Svendsen er også med i studiet. Vi skal også omkring tankmarkedet, men inden vi hopper dertil, Lars, så skal vi også lige høre, hvordan du ser på tørlastmarkedet. Hvordan er du eksponeret ind i den? Vi skal lige have nogle selskabs... Jeg har ikke ret meget tør. Jeg er jo tank. Tank. Fordi det er det, hvorfor er du ikke på tørlast? Ja, fordi jeg har noget i Norden, men ikke så meget. Pointen er, at de har jo et... det der, jeg havde ikke forudset, at markedet skulle brase sammen, som det jo rent faktisk har gjort de sidste 2 måneder, men at de har et ret følsomt prisstruktur, ikke? Altså, der skal ikke så meget til at give en ordentlig en på hatten, og det er så det, de oplever lige nu. Men jeg har ligesom prioriteret tank, for jeg mener, det er der er meget, meget mere upside på ja, det her 2020-problem og så videre i forhold til tørlast, ikke? Og hvad hedder det? Og tilsyneladende mindre følsom, synes du så? Nej, men problemet er, hvis du... Altså, nu kommer vi måske lige til, at du kan passant fortælle en fordom om, men altså, tankmarkedet er jo stort set i bund. Altså, det er simpelthen nede, hvor du kan ikke andet end lige slæve dig dine omkostninger hjem, og et skib koster en $7,000 og holde besætningen med noget mad og ting og sager, og så skal du også have til en forsikring og rederikontor, og de kan ringe hjem og sådan noget. Og det er der, du ligger på mange skibe. Men når du er der, så kan du sidde og sige, jamen, de kan simpelthen ikke blive dårligere. Så har du jo kun en upside. Det er klart, du går ned over hjem. Hvis du gør det, så farvel og tak, så skal du blive væk fra aktien. Men det er jo det, der er det fantastiske ved det, at du har en enorm upside. Fordi når de er lige pludselig skal ud og tjene... Hvis det er en tormsbåd, så skulle de gerne komme ud og tjene $22,000 i døgnet, eller sådan noget lignende. Ikke? Alle pengene er jo nede i fars kasse. Det er jo det, der er det mest fantastiske ved skib, at du går fra, og det er tank, der er skrevet bøger om det her, er jo et marked, der ligger ligesom en rystbænd nede på bunden, og så snart der bliver en lille smule overefterspørgsel, markedet koger op, vum, så kører du op, og så er du nødsaget til at ringe her og sige til dem, har du ikke et tankskib? Nej. Jo, om en måned, siger de, nå, men hvad koster det så? Ja, det koster 22.000 dollar, men koster det ikke 7.000 sidste uge? Jo, vil du have det? Ja, siger jeg, det gør jeg godt. det er jo det, der er, det er et marked, det er ikke, altså vi er jo hele tiden vant til at kigge på alle mulige ting, der er kontinueret. Mm. Altså kører den en blød kurve op, altså, så er det fantastisk, at bilsalget stiger med 5%, så er der boom, så stiger det 7%. Det der, det er enten eller. Peter Sand, Lav, han hoppede så behændigt til tankmarkedet, som vi også skal tale om. Nu har han ret i, at det er sådan et marked, der kan skyde op som en prop lynhurtigt. Altså, kigger vi på både tørlast og tank, så er det markeder, der desværre er kendetegnet ved utrolig lav priselasticitet. Mm. Og det betyder på godt dansk, at det er stort set ligegyldigt, hvad fragtraterne er. Så er efterspørgselen der grundlæggende, fordi den pris stadig i forhold til den last, der bliver flyttet, er meget, meget, meget lav. Så derfor så er efterspørgselen sådan set derude. Det er vores ven, om man så må sige, på godt og ondt. Men det er branchen som sådan, hvor det er vigtigt at håndtere flådetilvæksten, som gør hele forskellen. Og nu nævnte du selv, Lav, her tilbage fra sidste halvdel af 2018. Hvad var det lige, der skete der? Med tankmarkedet. Vi kaldte det vi kaldte det dead cat bounce, og det er utroligt, som en død kat, den kan hoppe. Mm-hmm. Men hvis man har nogle geopolitiske ting, som pludselig sætter verden i brand, hvis der bliver, kan man sige, folk bliver slået ihjel rundt omkring, og vi pludselig ser efterfølgende Saudi-Arabien producerer mere end 11 millioner tønder, som de aldrig nogensinde har gjort før, så betyder det pludselig, at olieprisen den bare drar der ned. Og det giver ofte en vis interesse for oliekøbmænd, herunder også raffinaderier eller opbyggere af strategiske oliereserver, til at sige, nu kører vi ind. Og det var noget af det, som vi så, der var godt for råoliemarkedet i fjerde kvartal 2018. Det var det her udefra kommende element, som ikke påvirkede det underliggende marked, men som i hvert fald lige gav 50.000 dollar om dagen på en VL'er, der typisk skal bruge 25.000 til 27.000 dollar om dagen, bare for at sejle rundt med et nul. Så når du skal sidde og analysere ind i tankmarkedet, Peter, så er det selvfølgelig meget olieprisen, det handler om, for det er jo olie, man sejler rundt med, og på den måde er det jo så også verdensøkonomi, du egentlig sidder og analyserer ind i, og så siger du, når folk bliver slået ihjel, taler vi her om Jamal Khashoggi, som blev slået ihjel på den saudiarabiske ambassade i Tyrkiet. Altså sådan en forfærdelig begivenhed, uden tvivl om det. Men sådan en enkeltstående begivenhed kan altså ændre dit marked ret markant. Du kan sige, at det underliggende marked kender vi jo særdeles godt. Vi har en fin indsigt i, hvor verdens olieefterspørgsel kommer til at ligge på helt ned til de enkelte kvartaler og år frem i tiden. Den er stadig stødt stigende. Vi ved, at den store efterspørgsel også ligger i Fjernøsten. Det er der heller ikke nogen hemmeligheder i. Så det, der ligesom gør nogle forskelle i markedet, det, der så leverer de her volatile, kan man sige, hoppende døde katte, det er geopolitics, altså de geopolitiske spændinger, hvor at markederne pludselig begynder at reagere, lad os bare kalde det, på nogle andre elementer end den underliggende olieefterspørgsel. Mm. Og det er jo også, det er jo både umuligt at positionere sig selv i forhold til, når man er i rederbranchen. Men samtidig er det selvfølgelig også fascinerende, at det kan ske. Men kigger vi på 2019, hvad vi selvfølgelig også gør, så er markederne kommet ned igen, både for råolie og for olieprodukttank. Og første kvartal, apropos sæsoner, du nævnte selv før, så er første kvartal et relativt svagt sæson. Anden kvartal måske endnu sværere, inden vi begynder at bygge op igen hen over året. Sæsonerne ligner lidt hinanden for tørlaster og tank. Så derfor så venter vi også lidt, at der vil være vis form for modvind på handelsvejene her i det første år, eller den første halvdel af året, særligt på råolie, der kigger på en flådevækst på mere end 3%, som normalt er svært at håndtere for industrien. Okay. Jeg kan godt tænke mig lige at blive ved de der geopolitiske udfordringer, Peter Sand. Et af de steder, hvor der i hvert fald er geopolitiske udfordringer, det er i Venezuela. Hvordan inddrager I det, og hvordan kigger I på den uro, der er over i Venezuela i forhold til oliemarkedet, og så i forhold til jeres branche? Det vi gør ved sådan en situation, og hvad vi gør ved mange enkelte situationer, der ligger rundt omkring, det er selvfølgelig at finde ud af, hvad betyder det her for markedet i det hele taget? Er det stort nok til at betyde noget for det hele marked, eller er det her isoleret? I tilfældet med Venezuela, der er det vores analyse, at det er noget mere regionalt, lokalt, kvæg Venezuela altid har været lidt en svingfaktor i markedet, og hvor at USA har købt noget olie af Venezuela, fordi der har været nogle økonomiske interesser, der også har overstiget de politiske interesser engang imellem. Men det har bare været et marked også, hvor kineserne og russerne ligesom har lånt penge til Venezuela, og så har de fået, kan man sige, olie den anden vej. Og det har befundet sig lidt under radaren af det, vi kan kalde det frie oliemarked. Så derfor er det også vores vurdering, at selvom at Venezuela plejer at sende omkring 500.000 tønder afsted om dagen, så er det ikke noget, der som sådan vil skyde det underliggende marked, heller ikke den smule olieprodukter, som de vil tage ind. Vi gætter ikke på, at de vil finde nogle nye kunder til de her den 500.000 tønder om dagen, som ligger i den anden ende af verden. Der er simpelthen ikke nogen, der har lyst til at betale pengene ud over de venner, som jeg lige har nævnt allerede, og de er ved at være trætte. Lars Svendsen, du ligner en mand, der står og brænder ind med et hav af spørgsmål. Jeg hører, men det er rigtigt, at Venezuela er allerede desværre masset så langt ned, så vidt jeg forstår det, i økonomi, så de tæller ikke så meget. Vi har også Iran, som jo USA er. Jeg har lavet restriktioner, de har jo sådan set været der ret lang tid nu, men de ser tilsyneladende også ud til at kunne komme af med olien alligevel. Hvordan betyder sådan noget? Altså, Iran har jo, igen i vores bog, meget isoleret, hvis vi kun kiggede på Iran og så, hvad ville der ske, hvis Iran blev taget fuldstændig ud af ligningen fra Mellemøsten. Der ville ikke ske noget, eftersom at den olie, der kommer fra Iran, kan du få i lignende kvalitet i nærområderne. Og der er det vigtigt hele tiden at lige forstå, hvad er det for en type af olie, der kommer ud i Iran. Det er sådan typisk det, vi kalder sådan en sur heavy crude. Så derfor så er det ikke muligt at, kan man sige, tage den olie, man plejer at tage fra Iran, fra Vestafrika for eksempel. Det vil simpelthen være at sammenligne æbler og bananer, at man tænker, okay, alt det olie, der plejer at komme fra Iran, det kommer nu til Vestafrika, og det bliver sejlet til Japan. Det kunne man godt tænke et fed historie, fordi der er distancerne altså lige pludselig dobbelt op, så det vil selvfølgelig være en trigger. Der skal man forstå, at den sammenligning kan man ikke gøre. Men for lige at spænde hele vejen rundt her, så kommer de her sanktioner jo fra USA alligevel ind og rammer markedet på en positiv måde. Og der skal man lige holde tungen lige i munden, fordi vi har set, at en handelskrig mellem USA og Kina betød, at Kina gik fra at tage en fjerdedel af al råolieeksport i USA gennem de sidste par år, til at tage 0 fra august og frem. De har stort set ikke taget noget siden. Det er lidt historien med sojabønner igen. De er bare gået fuldstændig 0. Og der må man så sige alligevel, at USA har fundet nogle andre venner i Fjernøsten, mest af alt Sydkorea, men også Japan, som så har aftaget den her mængde af råolie, de tidligere afskibede til Kina. Og det er faktisk en lille smule længere afstande. Det er nede på marginalerne, men alligevel, de er ikke kun røget til lidt flere til Europa eller ned til Sydamerika, hvilket vil være klart negativt, fordi distancerne vil være meget lavere. Men det er simpelthen formået at finde et nyt hjem til de tønder, der ikke tidligere gik til Kina. Så hvis vi virkelig skal lede efter, kan man sige, en julegave til tankmarkedet, så skulle det jo være, at handelskrigen blev løst i morgen, og at kineserne gik tilbage og tog lige så meget, som de tog tidligere. Det kommer nok ikke til at ske, i hvert fald det første. Peter Sand, vi lever også i en verden, hvor vi har en masse ledere, nogle mere udpræget end andre, der er sådan lidt sværere at vide, hvor man har dem, hvad de mener, hvor de har tænkt sig at køre deres samfund hen. Hvordan opererer I ind i sådan nogle usikre tider, som vel ret beset er blevet mere usikre, end de har været før? Hele oliemarkedet, vi prøver ikke at analysere oliemarkedet som sådan, men olieprisen, vores holdning til olieprisen, den har vi ikke. Men vi har mere et holdning til, at det drives underliggende af den efterspørgsel, du og jeg og industrien har de enkelte steder. Og den påvirkes ikke nødvendigvis af de politiske vinde. Men det er klart, at det, der kan påvirkes af politiske vinde, er, hvis landene begynder at vende sig meget mere indad og begynder at sige, at vi er selv tilstrækkelige her. Vi giver køb på, at vi måske kunne sælge og købe noget i forhold til udlandet, international handel, mod så at betale lidt ekstra for at drive det ind hos os selv. Der er ingen tvivl om, at det er en ikke optimal løsning for et hvert samfund, nation eller globalt, og det er i hvert fald skidt for shipping, som jeg leverer, som vi lige talte om før, død billig transport, så det er sådan set bare med at få handlet på verdensplan, så skal industrien nok hjælpe, og på den måde også, man siger, bygge velfærd. Men er det noget, der holder redderne vågne om natten derude i verden, det her med, at landene måske er ved at lukke sig lidt mere om sig selv? Ja, der er ingen tvivl om, at det er med til at gøre situationen endnu strammere. Vi har gennem længere tid beskrevet det, vi kaldte et nyt normal. Det er ikke så nyt mere, fordi det ligesom drejer sig om... Pas på med at bruge den der vending. Det kan være farligt. Ja, men det er heller ikke... Det er ligesom det normale, vi nu har. For hvis vi kigger hurtigt, vi skal til at skrue tiden et helt årti tilbage. Altså før Lehman Brothers i 2008, hvor alle markeder bare gik meget stærkere. Det var vækstrater, der var helt anderledes på efterspørgselen, end vi har set lige siden. Vi har set stort set en halvering, i hvert fald inde på container, men også olie er kommet ned, og tørlast er kommet ned også siden da. Og den omstilling fra, at man kan sige, industriens fejltagelser hurtigere blev jævnet ud af en underliggende vækst, der var meget, meget stærk, det tager bare noget længere tid nu. Og det gør selvfølgelig, at situationer, når vi taler tørlast for eksempel, eller tank. Det her med et recovery, altså hvornår er noget pludselig stærkt nok til, at vi underliggende tjener penge. Men det bliver kortere, og det bliver typisk desværre lidt sværere. Så der er alle mulige grund til at få sin nattesøvn, men samtidig håndtere den risiko, der ligger også på politiet. Måtte vi spørge om noget andet side omkring det der med kapaciteten? Altså, hvor mange skib er der, og hvor mange er der på vej, ikke? Og det er jo det, der hele tiden har været balladen, at der har været overkapacitet. Det kan man diskutere, hvor meget der er altid overkapacitet. Det er der stort set alle markeder, ikke? Ellers er der brug for rationering. Men hvad hedder det? Altså, hvordan er det med det der? Og hvad er perspektivet også i forbindelse med det her? Nu de nye oliebrændstofkrav og alt det der om et år. Hvor, altså, som jeg bilder mig jo ind, at der kommer en gevaldig omlægning af både driften og skrotning og alt det der. Hvordan ser du på kapaciteten i floden? Altså, hvor mange skibe er der på vandet, hvor mange kommer der, og hvor effektive er de? Det er jo en anden side af det her regnskab, jo. Floden er næsten lige så mangfoldig, som ikke vi er her i studiet, men som den danske befolkning eller verdensbefolkningen som sådan. Hvis man kigger på råolietanker, som ligger spredt ud over det meste af 15-20 år i alder, så har næsten hvert enkelt skib sin unikke kurve af hastighed og brændstofforbrug. Så derfor er der heller ikke altid nogen gylden løsning, som vil gælde alle kunder med præcis den samme måde på verdensplan. Men det vi kigger på med hensyn til, hvordan ser det ud for råolie, lad os tage fat i det. Ja. Men der bliver det lidt tungt, særligt for de helt store, altså dem vi kalder supertankerne eller VLCC'erne, for de ser ud til at levere i hvert fald i omegnen af 40-50 nye i det år, som vi er i gang med nu. Og det er med til at drive flådevæksten i vejret på en baggrund, som ikke er stærk nok i hvert fald rent efterspørgselsmæssigt, som vi vurderer det. Og det giver jo alt andet lige et nedadgående pres på den fundamentale balance, og det er jeg også fragraderen. Der er kommet et par spørgsmål ind på sms'en 42600427, blandt andet fra en lytter, der spørger, hvad kommer der til at ske med de her containere, som vel sagtens begynder at køre med tog og er fremme cirka 14 dage hurtigere fra Kina? Peter Sand, hele det her Belt and Road-initiativ, som Kina kører ud i verden, den nye Silkevej, som jo altså lægger jernbanespor henover, ja, snart sagt hele verden, i hvert fald til Europa. Hvordan kommer det til at påvirke jeres branche? Jeg kan godt lide at se sådan nogle initiativer, som vi kalder det, som det der, på baggrund af, hvad nu, hvis vi havde en verden, hvor det ikke var tilfældet. Der er ingen tvivl om alle de Belt and Road Initiatives, der er her, i hvert fald for container shipping, og hvis vi taler om jernbaneforbindelser mellem Kina og Europa, jamen, der ville jo være flere bokse at transportere på søen, hvis de ikke havde været der. Men vi skal også lige huske at sætte det lidt i perspektiv, at nogle af de her tog, som måske tager 14 dage fra Kina, Centralkina og ind til Europa, de transporterer ikke så mange bokse. Der er klart, igen også, det er et negativt, men det er også drevet af underliggende kinesiske subsidier i de enkelte delregioner af Kina, som pusher det her. Og hvis vi kigger på congestion på europæiske, altså kødannelser på de europæiske jernbaner, så er det ikke noget, der vil, kan man sige, underliggende ødelægge containershipping-markedet. Men det havde været rart, hvis de var holdt sig ude. Okay. Kan man overhovedet måle det i procent i dag? Altså, hvis du tog Asien og Europa, hvad er 2%, er det ikke nærmest? Vi taler om nogle, kan man sige, op mod nogle millioner bokser. Jeg tror, estimaterne ligger mellem 2 og 4 millioner bokser, afhængig af, hvem du kigger på, og hvordan du ser på det. Det er klart, den type af transport er jo ikke noget, som nødvendigvis industrien ser på, men man skal også bare huske på, som afskiber, hvad er det for et produkt, man køber, og det koster også. Jeg siger, det er drevet af subsidier, det her. Mm. Det koster utrolig meget mere at sende det afsted med en, med en jernbane. Og mens sikkerheden, som tidligere har været omtalt som et issue, ikke er det mere, lyder det som om i hvert fald, så er det kun noget, der kan... Lidt ligesom flytransport går ind og påvirker noget, uden at være det helt store. Men vi har også et spørgsmål fra Peter Edward, som godt kunne tænke sig at høre, hvad der blev af 80'ernes idéer om atomdrevne fragtskibe. 30 års fragt uden nyt brændstof, det er CO2-neutralt. Peter Sand, eksisterer den idé et eller andet sted derude? Jamen, politisk der er den jo nok desværre død. Okay. Hvis den ikke var død i forvejen, så i hvert fald med Fukushima Daiichi, da 2011-katastrofen ramte Japan, så blev den stendød. Okay. Så nej, der er ikke nogen fremtid for atomdrevne handelsskib. Godt. Så skal man lave atomkraftværker. Altså, alle de der ting der. Så lav nogle store nogen, der står på land og laver 2.000 megawatt, og ikke sådan et eller andet, der sidder på et skib og er på hvad hedder det, 15 megawatt. Altså, det er jo den måde, man skal løse det på. Ja. Svendsen, om det nogensinde får gang på jord, det er så spørgsmålet. Svendsen, vi skal lige rette blikket mod aktiemarkedet, og på en eller anden måde finde ud af, hvad er det for nogle aktier, man vil kunne investere ind i, hvis man er interesseret i at hoppe ned i nogle af de her, ja, enten tank- eller tørlaste selskaber. Det er der masser af lyttere, der gerne vil høre noget om, og jeg tænker, at du har nogle gode bud. Jamen det er der, og man siger, at skibfart er jo ikke så, fylder ikke så meget på aktiemarkedet, hvis du regner ud i procent. Det er faktisk en meget lille del af verdens aktieportføljer, og det er jo, du må bruge nogle af den der opdeling med tankbolk og container, ikke? Og i container har vi jo ikke så tosset mange, hvor AP Møller ligger, vi har Hapag-Lloyd i Tyskland, vi har Costco i Kina, vi har de tre japanere, der er gået sammen i det, der hedder One nu. Det er sådan nogenlunde, hvad det er at vælge mellem. Den der CGM, CMA er ikke børsnoteret. Det er sådan, container er der ikke så mange vælge imellem, men altså, de to danskere skal kigge på, det er Hapag-Lloyd i Tyskland, som er nogenlunde samme pris, som kom børsen på for 3 år siden, tror jeg, og så er det AP Møller. Yes. Så vi er privilegerede, at vi har ham den store her. Og AP Møller kan man få billigt i dag, kan jeg sige. Ja nede med 10%. Ja, og det hernede ved en 7.000 er han nok ved at være fornuftig køb. Mm. Og så er du så bolk, og bolk som er der jo tørlastskib. Og der har vi jo Norden i Danmark. Norden er halv bolk og halv produkttank. Det er fordelingen af hans investerede kapital, kunne man kalde det for. Vi har GOGL i Norge, som er Golden Ocean, men han er meget stor inden for det, vi talte om før. Capesize, det er altså 170.000 tons skib, der typisk sejler meget mellem os fra Australien til Kina. Der ligger han med sin hovedpart. Vi har så nogle mindre. Vi har Yin Hui, som det er en kineser, der er noteret i Norge. Mm-hmm. Nu fik vi omtalt lidt, inden vi havde varmet lidt op i det. Det var jo Navios, det er en græker, eller hvordan han skal udtales, som også er det der, og vi har et par stykker til Starbolt og sådan noget. Men det er ret små virksomheder, og de er meget følsomme. Det sjove er jo at gå ind i dem, hvis du kan komme ind i sådan, hvor de begynder at pible op af. Mm. Men man skal ligesom, den der, jeg har det med at købe, fordi de bliver billige, men de kan nogle gange ligge så lang tid, ligesom rødspænden nede ved havbunden, at fladen grund er ret lang, inden de kommer op. Så derfor, så hvis man ligesom kan begynde at komme, når de så giver et spjæt, så skal du skynde dig ombord. Og så kan det også godt være, at den var en fuser igen, men det var jævligt. Så må du enten fortryde, eller også sige, så holder ud nu. Men altså, de kan jo ikke blive med at ligge dernede. Man kan jo ikke ruinere et erhverv i 15 år. Og i tank har vi jo masser af ting. Yeah. Og det er jo så delt op i 2-3 ting. Det er jo råolieskibe og produktskibe, ikke? Råolieskib, der har vi jo Frontline, vi har Øvernav, vi har, den jeg selv har, TK, Tankers hedder den. Der er TK, har 4 selskaber, det er Tankers, vi har med at gøre, TNK er koden. Så har vi, inden for produkttank, der har vi jo Torm, som er faktisk, han er vel nærmest verdens største, eller også næststørste, i produkttankskib. Og vi har jo også en amerikaner, der er samme format, hedder Scorpio Tankers. STNG er koden. Og vi har så også nogle op i Norge og nogle mindre, men hvis du har en helgardering på skib, så kan du jo købe Norden, som har begge dele, produkttankskib og bolk, og er meget fornuftigt risikostyret ordentligt. Det skal man altså huske med rederier. De skal ikke være vilde i øjnene og købe skib hver gang, de har 5 kroner i banken. Og det er Norden. De har virkelig vist disciplin, og det er en god ting, fordi det er jo det, der gør, at du kan få noget ud af opturen. Og så skal du huske at sælge, ligesom på aktiemarkedet. Så når du så tager en ordentlig optur, skal du huske at sælge, for ellers så har du jo det hele vejen op og hele vejen ned. Lars Svendsen, lytter nu til dine egne ord. Husk også at sælge noget af dit, eller beholder du det bare på længere sigt, eller hvad? Du har ret meget tank, ikke? Jo, jeg har også nogen, jeg har haft i alt for mange år. Ikke? Jeg har også Concordia i Sverige, der er Stenerlines rederi med en produktrederi. Men jo, det er lidt, men vi er nu, altså det her 2020, det er en game changer af rang, og der er ingen, der aner, hvad det bliver til. Men ved bare, at det må medføre et løft i branchens rentabilitet. Derfor, når du køber det til lavsige priser, så burde det komme. Og de her olieselskaber er faktisk, det skulle næsten spurgt om. Det ser ud til, at de er begyndt nu at tage kapacitet ind, og så lege skibe af rederne. De vil ikke selv lege skibe mere, det gider de ikke. Men de tager ind på charter for 5 år frem og så videre. Er det ikke rigtigt? Det er helt sikkert noget, vi har... Det ser vi hele tiden egentlig, fordi de har også et stort behov for bare, i hvert fald hvis vi taler om virkelig oil majors, transport internt i deres eget netværk og deres storage faciliteter rundt omkring i verden. Men der er ingen tvivl om, at de har ikke lyst til at være skibsredere. Nej, men de har gearet op, har de? Altså ligesom taget flere ind, end de plejer. Det er dem, vi alle sammen gerne vil i seng med i branchen, om man så må sige, fordi de vil gerne have de høje, de nye skibe, de vil gerne have den gode kvalitet, og det er typisk også nogle lange aftaler, man kan lave dem. Og således kom vi omkring mange af emnerne inden for shippingbranchen. Tusind tak, Peter Sand, fordi du er med til at gøre os klogere endnu en gang. Altid en fornøjelse at have besøg af dig. Tak til dig, Lars Svendsen, også fordi du satte fokus på nogle af selskaberne og tog os igennem Mærsk-regnskabet. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen som vanligt. Det er 9.05. Vi høres ved.